Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Eylül Çarşamba, yıl 2015, ay 9, gün 245, Hızır 120. 1436, Hicri Zilkade 18, 1431, Rumi Ağustos 20. Fırtına. Günün malumatı, Eylül. Eylül, sonbahar mevsiminin ilk ayıdır. Eylül ayı, Eylül adı, Süryanice'den alınmıştır. Bu ay gençlerimizin açık havadan yararlanmaları için son fırsattır. Ancak artık kışa yaklaşılmış olduğu için serin günlerde denize girmemek gerekir. Girildiği takdirde çabuk çıkılmalı ve üşümemek için ciddi önlemler alınmalıdır. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 2 Eylül 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya Amerikan kuvvetlerine kayıtsız şartsız teslim oldu. Günün malumatı dünden devam. Eylül ayında. Ahır ve kümesler. Koyunlar yaylalardan indirilir, ineklere yeşillik, atlara yulaf ve kuru ot verilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com açıkradyo.com.tr ikisi de oluyor ve Açık Gazete programı haftanın 3. Açık Gazete programının da açılışını yapmış olduk bu şekilde. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor bize. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Azize İbrahim'den Lagi diye bir mülteci adında bir şarkı. Hassaniye Arapçası, Hassaniye ağzıyla Arapçasında Lagi mülteci demekmiş. O parçayı çaldık. Kendisi de zaten kamplarda büyümüş. Önemli bir müzisyen. Küba'da yetişmiş sonradan. Onu niye çaldığımızı da şimdi önce bir azıcık bilgi vereyim. 11 yaşından itibaren bu çöl kamplarında yaşamış bir kadın. Bir kız çocuğu daha doğrusu Azize hemen erken yaşlarda başlamış müzik şeyine. Tinduf bölgesinde Cezayir'in annesi oralarda yerleşmiş. Fas'ın Batı Sahra'yı işgali sonucunda bütün dünyanın haline mükemmel bir örnek. 1976 yılında Sahrawi denilen Sahra mülteci kamplarında doğmuş. Babası El Ayun kampında kalmış ve sonra ölmüş. Batı Sahra Savaşı dolayısıyla da hiçbir zaman babasını görmemiş, tanımamış Azize. Sonra 11 yaşından sonra Küba'da müzik eğitimi almak üzere şey almış, burs, fakat kabul edilmemiş. Sonra da o da okulu bırakıp mülteci kamplarına dönmüş 95'te ve 2000'den beri de İspanya'da. Önce León şehrinde, sonra da Barcelona'da yaşıyor. O mülteci şarkısını çaldık. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Aynı yolun yolcuları. Bugün denizin yuttuğu o derme çatma tekneler o günkü köle gemilerinin torunları oluyor. Bugün artık o şekilde adlandırılmayan günümüzün köleleri kamçı darbeleriyle Amerika'daki tarım arazilerine gönderilen büyük babalarıyla aynı özgürlüğe sahipler. Onlar isteyerek gitmiyorlar. Onlar gitmeye zorlanıyor. Hiç kimse isteyerek göç etmez. Çaresiz insanlar Afrika'dan ve diğer birçok yerden, savaşlardan, kuraklıklardan, verimsizleşen topraklardan, zehir akan nehirlerden ve açlıktan ötürü kaçıyorlar. İnsan eti satışı bugün için de dünyanın güneyindeki en karlı ticaret alanı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne de göz atalım. 1752'de bugün Büyük Britanya Gregorian takvimi kabul etmiş. Yani Batı Avrupa'yı yaklaşık 200 yıl kadar geriden takip ederek o da aynı takvim sistemini kabul etmiş sonunda. Biraz direnmişler, İngilizler muhafazakar diyorlar. Bunu ispatlamak için olsa gerek. 1901'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt ünlü cümlesini söylemiş ilk kez. Speak Softly and Carry a Big Stick. Yani Minnesota'da bir panayırda, devlet panayırında, fuarında gayet güzel bir konuşma yapmış ve bu da Amerikan doktrinini, Amerikan emperyal doktrininin mükemmel bir izahını çok özlü bir şekilde 6-7 kelimede özetleyivermiş. Yumuşak konuş ve ama elinde de kocaman bir sopa taşımayı ihmal etme. Evet, halen devam eden bir politikanın belki de ilk nüvesi olabilir. Mesela şeye bakıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdiye bakıyorsunuz. Başkan Obama bir yandan iklim değişikliğine harekete geçmemiz lazım diyerek bütün dinleyicilerine ve kendisine veriyor gazı. Ama bir yandan baktığınız zaman, bir diğer taraftan baktığınız zaman da bir hafta önce Kuzey Buz Denizi'nde Shell'in doğalgaz ve petrol arınması için de imzayı atıyor. Evet, tam işte böyle. Evet. 114 yıl önce bu gayet net olarak Roosevelt tarafından da ortaya konmuş. Şimdi felsefesi bu galiba. İdeolojisi bu. Roosevelt de çok çevreci biliyorsun. Gerçekten öyle. Çevreci biri. Obama da çevreci biri. Yalnız işte bu konuşmasını mesela okulda beden eğitimi öğretmeninin, sağlık öğretmeninin şeye benziyor diyor. Sigara içmeyin çocuklar, sağlığa zararlıdır diyor. Ama beden eğitimi öğretiminin ağzının kenarından bir Marlboro sarkıyor dumanlar içinde filan. Bunun gibi diyor bir mahkemede. Yani zaten Paris görüşmelerinde az bir zaman kala durum son derece kritik. 5-6 yıllık bir zamanı kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz dünyanın. Yani konumuz fizik dersleri, beden eğitimi değil. Fizikle tartışma yapılamaz. Dolayısıyla da eğer dünya yanıp tutuşacak diyorsa bu şartlar altında fizik kuralları, onu önlemek için sadece 5 ya da 6 senemiz kaldığını da söyleyenler var. Eylem, ciddi eylem yapmadığımız takdirde biz de eylemdeyiz. Tamam, ondan bahsederiz. Bir de 1998'de bugün Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Ceza Mahkemesi Ruanda için, Ruanda'daki soykırımla ilgili toplanıp kararında Jean-Paul Akayesu'nun, Ruanda'nın küçük bir şehrinin eski belediye başkanı, 9 ayrı jenosit soykırım suçundan mahkum edilmiş. Böyle bir soykırım da yerimizde kalmış durumda. Şimdi kısaca, yani çok önemli olayların eşiğindeyiz. Türkiye'de çok büyük bir taarruz var basın özgürlüğüne karşı. Büyük bir operasyon başladı. Yolsuzluk ve hukuksuzları yazan medya kuruluşlarına operasyon için kurulan hükümet icraata başladı diyor gazetelerde. Susturma operasyonu var. Dünyanın da ayağa kalkmış olduğu belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan ve başka uluslararası kuruluşlardan çok ciddi uyarılar var. Bu Koza İpek grubuna yapılan baskından bahsediyoruz. Türkiye tarihinin, bu arada ikinci bir konu da bunlar tamamen bağlantılı olarak, büyük gözaltı. Çetin Altan'ın, ustanın şeyini, oyununun adını kullanacak olursak, gözaltındayız diye hükümet, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinde, bütün kişi ve kurumları Başbakan Davutoğlu imzasını taşıyan ve valiliklere gönderilen gizli genelgeyle izlemeye almış durumda. Yani korku ve 1984'ü yeniden okumanın tam zamanı tekrar. Üçüncü defa olacak. Ama bu sefer galiba en zamanlı olarak. Ve büyük bir Türkiye'den de baskıya karşı bir arada duralım diye imzalar ve despotik yönetime karşı ciddi tepkiler de var. İmzalayan da, yani entelektüellerin, yazarların, çizerlerin, gazetecilerin bildirilerinin yanı sıra bütün sivil toplum kuruluşlarından da ses çıkmaya başladı. Bugün gazetesi de susturamazsınız demişler ve Akın İpek meydan okumuş. şirketi onlara veririm. Bir tek şey bulunursa diye bir kuruş kara para, yani yasal olmayan para bulsunlar, şirketi kendilerine vereceğim demiş. Gazetelere yapılmış bir baskın var mıydı? Var ama yok diyorlar, değil mi? Yani. Evet, çok acayip bir şey. Medyaya saray operasyonu diye vermiş Özgür Gündem. Bir günde basına saray operasyonu diye vermiş. Hürriyet gazetesi Koza İpek'e polis baskını diye vermiş. Biraz nötr bir şekilde basından bahsetmiyor. Akın İpek'in 23 şirketini bastı diyor. Ama yani çok çalışanların da protesto etmesi var. O da ilginç görüntülerle, bunlara geleceğiz. Gerçekten takip edemediğim için soruyorum. Bu 21 şirket arasında bu medya şeyleri var mı? Bugün var. Gazetesi ve Bugün Televizyonu gibi şirketler var değil mi? Kendileri var diyorlar. Kim var diyor? Bugün. Bugün. Gazetesinin yazı yayın müdürü Habertürk'te var diyor. Ama bazı gazeteler, mesela Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı da artık tamamen bir devletin kuruluşu olarak zaten çalışma halinde. O basın organlarına seni sorduğun gibi bir şey olmadı diyor, söylediğin gibi. Onlara döneceğiz. Bu arada iklimle ilgili birkaç şey söyleyelim. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle son 4 günde 21 kişi ölmüş ve 800 bin kişi evini terk etmiş. 800 bin insandan bahsediyoruz. 1600 köyde sular altında kalmış. Sel sularına kapılarak yaşamını yitirmişler. Yani Ormancılık ve Su İşleri Bakanı'nın 500 yılda bir olduğunu söylediği Nuh Tufanı gibi şeyin Hopa için aslında Hindistan için her gün olmakta olduğunu, Hindistan değil sadece Pakistan için de, Tayland için de, Filipinler için de ve başka ülkeler için de, yani dünyanın her günü bir Nuh Tufanı ile geçiyor. Bir iklimle ilgili bir sorun var. Ama bakanlığını yapmaya devam ediyor. Geçici seçim hükümeti olduğu söylenen hükümette de yerini korudu kendisi. Hiçbir dayanağı olmayan şeylerle söylüyor. Buna böyle de bir tuhaflık var. Bir de Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir uyarı var. El Niño denen iklim olayı, yani okyanuslarda yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar daha doğrusu ve bunların yol açtığı atmosferik olayları kapsayan bir şey El Niño. Küçük çocuk. Çocuk. Erkek çocuk adı veriliyor buna. İsa'dan. Hazreti İsa'dan naklen yapılmış bir şey. 2015'in son yarısında etkisini giderek artıracak ve son en yılın en güçlü El Niño'larından biri olabileceğini belirtmiş. Bunun tabi muazzam sonuçları olacaktır. Kasırgalar, şiddetli yağışlar. Çünkü enerji topluyor. Sıcak. Evet. Fizik kuralı bu da. Enerjinin artmasına yol açıyor. Taşkınlar, kuraklık, yangın ve tarımsal ürünlerde büyük kayıplar. Bunun da ne demek olduğunu biliyoruz. Açlık, kıtlık ve savaş demek oluyor. Bir de Greenpeace'ten rapor vererek bu çevre raporunu şimdilik tamamlayalım. Greenpeace, Fukushima raporunun çok ciddi şekilde hesap hatası yaptığını söylemişler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporu, Fukushima'da yok bir şey, gayet iyi düzeliyor her şey demiş. Ama çevre ve sağlık etkilerini tamamen göz ardı etmekle suçlamış Greenpeace'te onu. Detayına bakarız. Obama da bir yandan işte senin de biraz önce belirttiğin gibi şeyi ziyaret ediyor. Alaska'yı, Arktik bölgeyi, bir yandan işte Amerika'nın iklim krizindeki rolünü vurgulamış haklı olarak, bizde suç, sorumluluk bizde demiş. İklimin değişmesi bizim ona karşı çıkmamızdan daha büyük oluyor, hızlı oluyor. Bu değişmelidir bayanlar, baylar deyip, yeterince hızlı hareket etmiyoruz deyip, arkasından da birkaç hafta önceki şelede bakir kutupları petrol araması için izin verdiğini söylememiş tabii. Ondan bahsetmemiş. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız aslında. Yani neyse. Peki, burada bırakalım şimdi. Mesele bir müzakere meselesi de değil. Fizik derslerine tekrar girmemiz lazım. Çatışma haberleri var. Çok önemli bir gelişme yaşandı dün akşam saatlerinde. Kilis'te Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda görev yapan bir asker Suriye tarafından IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgeden açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti. Yani IŞİD'den resmen Türkiye'ye bir saldırı olduğu söylenebilir. Ya da saldırıların devam ettiği söylenebilir. Evet. Aynı daha da mühim ve daha da trajik olan aynı karakolda görev yapan bir askerin de kayıp olduğu bilgisi var. Bilgisi verildi. Olaydan sonra tank atışı, top atışları yapılmış. Bölge yoğun ateş altına alınmış. İçişleri Bakanı Selami Altınok açıklama yapmış. Orada bir şehitimiz var. Bir askerimiz de kayıp. Kayıp olduğunu söylüyorum. Kaçırıldığına dair bir şey söylemiyorum. Vali Bey'den aldığım bilgi böyle demiş. Vali Bey de ona kaçırıldığına dair bir şey söyleyemiyoruz demiş galiba. Hayır. Ne demiş? Kilis valisinden bahsediyoruz. Süleyman Topuz'dan hiç öyle bir şey yok. Ne demiş? Süleyman Topuz. Bir asker kayboldu ve bulunması için operasyon başlatıldı demiş. Bakanın tamam, haberi yok. Tamam, o da diyor kayıp olduğunu söylüyorum, kaçırıldığına dair bir şey söylemiyorum demiş. Aha, anladım. Hı. Nasıl kayboluyor asker? Yolunu kaybetmiş mesela, birlikten birdenbire dağlara vurmuş. Şarkı. İçişleri Bakanı Selami Altınok'a sorarsanız. Maaş söyleyerek öyle mi? Öyle olabilir, böyle bir ihtimal varmış. Ama gerçekte... Ama bu çok gayri ciddi bir tutum. Yani böyle bir şey aklım almıyor kolay kolay. IŞİD militanının, IŞİD militanları tarafından kaçırılması durumu. Bir diğer Yusuf ihtimalle. Beylem. Kendisinin adını daha sonra da duymak fırsatımız olur. Gayet endişeli bir durum. AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat da hayatını kaybeden askerin Şanlıurfa'nın nüfusuna kayıtlı Yusuf Beylem olduğunu evet. söylemiş. Öbürünün adını Kilis valisi Süleyman Tapsız bir askerin de kayıp olduğunu, operasyon başlatıldığını söylemiş. Evet. Şehit Mehmet Karakolu'nda görevli ve sınır hattındaki Ardıçlı köyünde devriye gezen askerlere Suriye'den Türkiye'ye geçen kaçakçı grubu tarafından ateş açıldığını demiş. Yani. Bir asker şehit, bir asker de kayıp demiş. Adını vermiyorlar askerin. Yani sadece ölen, şehit olan askerin adını biliyoruz, Yusuf Beylem. Ama bu önemli bir gelişme gerçekten. Türkiye'de iki tane çok önemli gelişme var. Birisi IŞİD'le ilgili sınırda çatışmalar ve kaçırılma da olabileceği ihtimali olan bir durum. Bir askerin kayıp olması gibi. Yani çok ender duyduğumuz bir şey. Bir hem de önemli, gergin bir bölgede, askeri bir bölgede görev yapan bir askerin kaybolmasını ben çok sık duymadım. Umalım ki Ürdün'ün, Irak'ın, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Japonya'nın, İngiltere'nin başına gelen durum, bu tamamen video şov durumu, bizim de izlememiz gereken bir durumu ortaya çıkarmaz. Böyle bir durumda karşı karşıya kalmayız. Nedir o? Yani IŞİD'in Ürdünlü pilotu infazı, Japon yardım görevlilerinin infazı, Amerikalı gazetecileri yaktı. Öldürmesi. Böyle durumlarla karşılaşmayız diye umuyorum. Evet, yani bu bölgenin DAEŞ yani IŞİD kontrolünde, İslam Devleti'nin kontrolünde olan bir bölge olduğunu, şu anda verebileceğin bilginin de bundan ibaret olduğunu söylüyor. Bir askerimiz şehit, bir askerimiz de kayıp diyor. Vali Tapsız'ın, Süleyman Tapsız'ın açıklaması. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir açıklama yapmış. O da önemli. Kilis'teki çatışmada bir silah arkadaşımızla irtibatımız kesilmiştir diyor. Evet. Ne demek irtibat kesilmesi? Bu da askeri bir terminoloji. Arama faaliyeti ve bölgede operasyonlara devam edilmektedir diyor. Temasımız yok demek. Evet. DAEŞ terör örgütü kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucunda diyor. Kaçakçı demiyor Türk Silahlı Kuvvetleri. İkisi arasındaki farka da dikkat çekmemiz lazım herhalde, değil mi? Evet. Birisi kaçakçı dedi. Kim diyor onu? Kilis valisi söylüyor, değil mi? Hı. Türk Silahlı Kuvvetleri öyle demiyor. DAEŞ ya da işte o DAEŞ, IŞİD, İD, İslami Devlet filan, hep çeşitli adları var. Irak Şam İslam Devleti de deniyor. DAEŞ terör örgütü kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucunda diyor. Kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Onun adını Yusuf Beylem olarak tespit ettik. Öbürünün adı verilmiyor. Ama ayrıca çatışma esnasında bir silah arkadaşımızla irtibatımız kesilmiş oldu. Çok önemli bu detayda. Çatışma esnasında bir silah arkadaşımızla irtibatımız kesilmiş. Bunu kaçırmaktan başka bir anlama gelebilir mi bu? Yani. Evet. Zorlarsanız biraz kendinizi farklı şekillerde anlatabilirsiniz bu hikayeyi ama bugün ya da yarın muhtemelen ne olduğu ortaya çıkacaktır. Biraz sabır etmek lazım. Evet, CNN Türk'ten de önemli bir haber var. IŞİD'in sınır ötesi hedefleri tank toplarıyla yoğun ateş altına alındı diyor. Bir askerin şehit, bir askerin yaralandığı, bir diğerinde kayıp olduğu Kilis'te saat dün akşam 20.30'dan itibaren sınır ötesi hedeflerinin tank toplarıyla yoğun şekilde ateş altına alındı iddia edildi diyor CNN Türk. Bir başka önemli haberde IŞİD'den Erdoğan'a ölüm fetvası çıkarıldı yolunda. Türkiye koalisyona destek verdiği, yani Amerika Birleşik Devletleri, işte Suudi Arabistan vesaire koalisyona destek verdiği ve IŞİD mevzilerini vurduğu için mürted, yani dönek, dinden dönen, nereye verilen ad mürted ilan ettiği Erdoğan'ın ölüm cezasına çarptırıldığını açıklamış. Ya bunu açıkladığı yerde işte IŞİD'e yakın olduğu söylenen sosyal medya hesapları. Evet. Ama zaten daha önce de Türkiye'deki iktidarı mürtet ilan etmişti. Ama ölüm cezası gibi bir şey yapmış mıydı onu söylememiş. Ve fotoğrafını da koymuş. Nusayri ve Yahudi kafirlerle birlikte hareket ediyor denilerek suçlanmış. Kafir diyorlar, evet. Nusayri ve Yahudi kafirlerle Erdoğan Müslüman kanı döktü diyor. Tövbe edip Amerikan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesi halinde hakkında verilen ölüm cezası kalkacaktır demiş. Şiit Türk halkını da tehdit etmiş. Ağırlıklı olarak İslam tarihinden ve hadislerden de örnekler verilmiş. Tamam o zaman. Evet. Böyle bir şey. Girit Adası açıklarında ele geçirilen bir mühimmat yüklü gemiden de bahsedelim. O da önemli. Hiera Petra sahili açıklarında denetim yapıyor. Yunan sahil koruma ekipleri Bolivya bandıralı bir yük gemisindeki konteynerlerde silah bulmuş. Libya'daki IŞİD, Irak Şam İslam Devleti ya da DAEŞ bağlantılı gruplara ait olduğunu ileri sürmüş Yunan medyası ama yetkililer daha fazla bir bilgiye ihtiyaç var demişler. Sol Haber portalının haberi bu. Marine Traffic verileri Haddad 1 isimli geminin 29 Ağustos'ta Libya'nın Misrata kentine doğru yola çıktığını gösteriyormuş. Bir önceki durak Kıbrıs Famagusta. Böyle bir durum var. Bir de çatışma haberi. Batman'da polis aracına ateş açılmış ve Batman'daki saldırıda ağır yaralanan komiser yardımcısı Burhan Gatfar hayatını kaybetmiş, şehit olduğu haberi var. Böyle karanlık bir ortam içindeyiz. İlk haberler bunlar. Bir de polis Dünya Barış Günü nedeniyle Taksim'de toplanan gruba müdahale etmiş. Çok sayıda gözaltı var. Yani tünelden toplanıp Galatasaray Meydanı'na yürüyen 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılan gösteride Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Birleşik Haziran Hareketi adlı gruba üye yaklaşık 500 kişi sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na yürüyüşe geçince gerginlik çıkmış Galatasaray Lisesi önünde daha Taksim'e pek ulaşmadan. Tazikli su ve biber gazı, gaz bombalarıyla müdahale ve çok sayıda, sayı belirtilmiyor ama çok sayıda gözaltına alınmış. Neden? Barış lehine slogan atmak bir suç mu oluşturuyor? Neden gözaltına alınıyor? Gösteri yapılamıyor mu barış bilmiyorum lehine? Açıkçası. Evet, ilginç. Ara verelim. Açık Gazete. Oh. tomorrow's newspaper, whose mother will soon be in mourning. In our home in Israel, but also in Egypt, in Syria, Jordan, Lebanon. From the plane's window, from the thousands of feet above them, the countless storm stones are silent. Barış şarkılarına bugünlerde çok ihtiyaç duyuluyor. Biz de uyuyoruz. Tırnak içinde o trende diyelim. Ve Barış'la ilgili şarkılarda sık sık çalıyoruz, yer veriyoruz bunlara. Bu şimdi dinlediğimiz Chionizo ile Shinead O'Connor'ın da aralarında bulunduğu bir grubun The Countless Tombstones Are Silent. Sayısız mezar taşı sessizce duruyor diye bir şarkı. Bu çok bir zamanlar çok bizim de yararlandığımız önemli bir albüm. Make Me a Channel of Your Peace. Nobel Barış Ödülü'nün 100. yılı itibariyle konmuş bir çıkarmış bir şarkıydı. Albümden çaldığımız bir parçaydı. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Birkaç önemli noktayı daha söyleyelim. Ondan sonra bu operasyonlara tekrar gelelim etraflıca. IŞİD'in sınırda önemli binaları tahrip ettiği haberi de vardı. Onu atlamadan söyleyelim. Sınır hattında daha önce görülen IŞİD mensuplarının bölgeden uzaklaştığı Cerablus'taki binaları tahrip ettiği yolunda bir haber var. Vatan Gazetesi'nden bu. Ve geçen haftaya kadar sınır hattında hendek kazıp mayın döşeyen IŞİD üyeleri bu bölgelerden uzaklaşmış. Türkiye sınırına yakınına astığı bayrakların da yırtıldığı görülmüş. Karkamış'a kaçıyoruz demiş mesela. IŞİD'in kaçıyorlar demiş. Suriyeli Muhammed Abdu diye bir açıklama yapmış. Artık burada değiller. Bayrakları da yırtılmış ve yenisini de asmıyorlar. Bir süredir hendekte kazmıyorlar. Su deposu gibi hayati önem taşıyan yapıları da yıktılar. Bu durum IŞİD'in artık burada kalmayı planlamadığını gösteriyor diye. Ama mesela her zaman olduğu gibi bu gibi haberlerde trajik bir detay var. Küçücük bir detay. İlçe merkezindeki az sayıdaki sivil halktansa haber alamıyoruz demiş mesela. Sivil halkın bir o bir istatistik sadece zaten. İstatistik evet. IŞİD'in bu arada Şam'ın dış mahallelerinde saldırı başlattığına dair bir BBC haberi var. Önemli olabilir bu. Şam merkezine şimdiye kadarki en yakın noktasına taşımış saldırı. Bu saldırı örgütü. Muhaliflere karşı savaşıyorlar burada da. Evet. Muhalefet ve hali hazırda silahlı muhalif grupların elinde bulunan alanları kontrol almaya mı çalışıyor yoksa ele geçirmeye çalışıyor. Suriye yönetiminin hakim olduğu alanlara doğru mu yöneleceği henüz bilinmiyor. İkisi de birden de olabilir. İslam ordusuyla da çatışmalar olduğu belirtiliyormuş. Bir başka bölgede de Ecnad el-Şam grubuyla çatışıyormuş. Henüz IŞİD ile Suriye ordusu arasında bir çatışma yaşandığına ilişkin bir BBC'nin muhabirinden bir bilgi gelmedi diyorlar. Suriye muhabiri Rami Ruhayem. Bir başka önemli haberde Suriye ordusundan pazar yerine bir saldırı gene. Durmadan pazar yerlerini bombalıyor. Evet. Savaş uçakları başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde pazar yerinde gene 13 kişi parçalanarak ölmüş. Onlarca yaralı var. Yaralılar beldedeki Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış. Tam bir can pazarı yaşanıyor. Tipik. Orduya ait savaş uçakları Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolünde birçok yeri bombalıyorlar. Ammar Süleyman söylemiş. Yerel medya aktivistlerinden birisi. Bu da Anadolu Ajansı'nın bir haberiydi. Bir önemli, çok dikkate değer bir haber de Tyler Durden'ın haberi. Other News diye bir siteden Dan Morgül'e de bir teşekkür edelim dikkatimize getirdiği için. Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin Suriye'ye gelmiş olduğunu, üs kurduklarını Şam yakınlarında söyleyen bir haber. Bu da önemli bir gelişme sayılabilir. Halihazırda deniz üssü vardı Laski içerisinde. Evet. Şimdi hava üssü de kurup bölgede IŞİD'e ve muhaliflere karşı Suriye rejiminin yanında savaşacağı iddiaları var. Evet. Herkes şimdi savaşıyor Suriye'de. Türkiye, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Irak, İran, Lübnan. Ufak bir dünya savaşı yaşanıyor zaten şu anda galiba. Evet. Bir zamanlar böyle bir benzetme yapmıştım ben. Tefrika Suriye'de halinde ufak bir dünya savaşı. Peki Texas'ın yüz ölçümüne bakabilir misin? Texas'ın yüz ölçümüne bakalım. Evet. Tamam. Çünkü IŞİD'in şu anda DAEŞ'in Texas büyüklüğünde bir yeri kontrol altında tuttuğu, hatta sikke de bastırıp işte altın para bastırıp hilafeti ülkeyi şey yaptı. Texas çok çok büyük bir eyalet. 696.241 kilometrekareymiş. Yani Türkiye'ye yakın. Türkiye 800.000 kilometrekaredir yaklaşık, benim hatırladığım 780. Ben de bakalım büyümediyse 783. Tebrikler. İşte. Teşekkür ederim. Yani Türkiye'den biraz daha küçük bir bölgeyi toplu olarak kontrol ediyor. Tabii büyük kısmı çöl olabilir ama gene de böyle bir şey. Bir sıcak gelişmeyle de bitirelim. Hürriyet sıcak gelişme olarak vermiş. Ya şok diye veriyor zaten. Gece yarısı 3 saldırı oldu diyor. Hürriyet'in internet sitesi. Van ve Hakkari'de PKK saldırısı. Şırnak'ta 2 asker yaralanmış. Diğer 2 saldırıda ölen ya da yaralanan olmamış. Bir çok önemli bir haber daha var. O da Anadolu Ajansı sivil darbe yayıncılığına son vermelidir diye basın emekçilerinin dikkatine sunulmuş bir açıklama var. Önemli. Halkların Demokratik Partisi basın ve yayından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Saruhan Oluç imzasını taşıyor. Teröriste Avrupa Birliği himayesi başlıklı bir haber var. Anadolu Ajansı geçmiş AKP ve saray kurmaylarının politik patolojisini yansıtmasının ötesinde tarafsız haberciliği gerektiren basın etiği ilkelerine de uygun değildir diyor. Şey demişler. Anadolu Ajansı konumu gereği tarafsız olması gerekirken tabii elbette yani. Halkın parasıyla kurulmuş bir şey çünkü ve işleyen terör örgütü PKK ile arasında mesafe koymaktan kaçınan HDP yöneticileri gibi bir şey, devletin resmi haber ajansı, inandırıcılığın yüksek olması beklenen bir şey, böyle bir ifadeye yer verebilmiş ve AKP propagandistlerinin doktrinlerini objektif bilgiymişçesine kamuoyuna sunmuştur diyor. Haberde görüşüne başvurulan iki uzmanın da ilgi alanlarının barış ya da çözüm süreçleri değil de terör olması, hükümetin Kürt meselesine bakışını yansıtmaktadır diyor. Yani şöyle vermiş, emekli istihbaratçılıktan algı yöneticiliğine terfi etmiş söz konusu uzmanlardan geçmişi karanlık ve şaibeli şahsın şu sözleri de uzman görüşü olarak aktarılmıştır. Bölücü terör örgütüyle bağı olan HDP'nin eş genel başkanları. Müthiş bir şey var aslında. Bölünme vaziyeti. Ve yani yine söz konusu haberde diyor, halkıyla kavgalı bütün müflis muktedirlerin alameti farikası olan Türkiye'ye düşman dış güçler söyleminin kullanıldığı görülüyor. Haberi kaleme alan zihniyet, Amerika, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İsveç devletlerini ve Avrupa Birliği'ni Türkiye'yi hedefine koyan ülkeler olarak niteleyecek derecede uluslararası siyasi gerçeklikten kopmuş olduğu ve kirli bir psikolojik harp lügatında develendiği görülmektedir. Yani düşünüyor musun? Amerika, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İsveç ve bir bütün olarak Avrupa Birliği 28 üyeli Almanya olmasaydı, Türkiye hedefine koyan ülkeler diyor. Almanya olmasaydı mesela 1. Dünya Savaşı'nın bir geri dönüşü halinde getirebilirdik bu hikayeyi. İsveç var mıydı? Var. 1. Dünya Savaşı'nda var mıydı İsveç? Hatırlamıyorum, yoktu galiba. Yoktu galiba. Neyse. Yani birkaç ülke çıkardığımız zaman ufak bir dejavu yaşayabilirdik. İttihat ve Terakki'de o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor. Evet. Yani çok acayip aslında. Bu saygısız ve kabul edilemez tutumları terk etmeye çağırıyoruz diyorlar. HDP basın ve yayından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Saruhan Uluç imzasıyla yapılmış. Bir başka önemli haberde Bangkok'ta tapınağa bomba yerleştiren saldırganın yakalandığı haberi. Korkunç bir olaydı. 20 kişiyi öldürdü. Ve bu açıklama yakalandı. Açıklaması da Tayland Başbakanı Prayut Chan Ocha'dan yapmış. Dün konuşurken Türkiye pasaport falan vardı. Bahsediyorduk Türkiye vatandaşları. Yani evinde yakalanan kişinin üzerinde bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportu çıkmıştı. Bunda sahte olduğu gibi rivayetler vardı. Ama sonuç neymiş? Korkmanıza gerek yok. Türk değilmiş. Uygur Türküymüş. Çin vatandaşı. Uygur Türkü Türk değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş. O zaman bu şekilde düzeltelim. Evet, öyle düzeltelim. Tayland'da 120 yaralı başbakan vardı. Ve Uygur bunu neden yapmış? Bilmem. Tayland'da geçişlerine izin vermiyordu ya Uygur Türklerin. Tamam. Onun intikamı tamam, için. Tamam. Buradaki Tayland Fahri Konsolosluğunu tahrip edip bütün eşyalarını yakıp yıktılar ya. Camlarını kırıp kapılarını içeri girdilerdi Uygur Türkleri. Görüntüler dün gibi hafızamda. Aynen IŞİD gibi. IŞİD'de geçtiğimiz aylarda geçişlerine izin vermediği gerekçesiyle Türkiye askerlerine yaptıkları saldırılarla anılıyordu. Hatta bir askerin ölümüyle sebebi sonuçlanmıştı bu olay. Benzer bir durum galiba. Sincanlıymış. Çin kuzeybatısındaki Sincan bölgesinden olduğu ileri sürülüyor. Çok sayıda Uygur Türk'ünün yaşadığı ve saldırı ve çatışmalara sahne olan bir belge. Evet, yani Adem Karadağ adına düzenlenmiş sahte bir Türk pasaportu da çıkmıştı. Türkiye'de bulunduğu da düşünülüyormuş. Ama açıkçası ben rahatladım. Türkiye'nin artık bu konuyla alakalı hiçbir bağı kalmadı gibi duruyoruz. Sadece evde bulunan bu sahte pasaport dışında, değil mi? Evet. Herhangi bir problemimiz yok. Ayrıca Tayland'da da dövülmedi Türkiye'de. Dövülenler Uygur Türk'ü ve Çinliler, Korelilerdi. Evet. Feci bir durumdayız. Devam edelim şimdi. Bugün genel yayın yönetmeni senin soruna bir çeşit cevap vermiş. Erhan Başyurt sabah saatlerinde MASAK'ın polis eşliğinde 23 şirketine operasyon başlattığı Koza Holding'e bağlı İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Erhan Başyurt şöyle demiş. Yazıklar olsun diyor. Holding merkezimize polis baskını yapıldı diyor. IŞİD'e silah sevkiyatını ortaya çıkardığımız gün medya ve grubumuza baskın diye bağlantıyı da öyle kurmuş. Anadolu Ajansı ise operasyon yapılan adresler arasında medya gruplarının bulunmadığını yazmış. Şimdi Fuat Avni diye Twitter'da da fenomen olan bir Fuat Avni var. Onun da CIA hesabına çalıştığı söyleniyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde muhalif medyaya el konulacağını iddia etmişti. Bu iddiada bulunmasından birkaç gün sonra Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza İpek Medya Grubu'na sabah erken saatlerde çok sayıda polis eşliğinde teröre mali destek gerekçesiyle operasyon başlatıldı. Erhan Başyurt'ta holding merkezimize polis baskını yapıldı diyor. Medya ve grubumuza baskın diye de bitirmiş tweetini. Yani medyaya da baskın yapıldı diyor. Anadolu Ajansı medyaya operasyon yok diyor ama çok inandırıcı değil. Anadolu Ajansı özellikle son zamanki şeylerle Akın İpek ve diğer 6 kişi için, yani toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıkarılmış. Hı hı. Akın İpek'in de işleri dolayısıyla yurt dışında olduğunu açıklamış. Soyadları belirtilmeyen Burak S., Fikret S., Nevzat E., İsmet S., Hüseyin E. ve Özlem Ö. gözaltına alınmış. Türkiye'den kaçmam için bir neden yok demiş. Ama şunu açıkça belirtmek gerekebilir. İnsanların kafasında soru işareti de kalmış olabilir. Bugün gazetesinin dün attığı manşetle alakalı şok fotoğraflar diye bir takım fotoğraflar yayınlanmıştı. Akçakale sınır kapısından geçip Suriye tarafına gittiğinde söyleniyordu. Bunların IŞİD'in eline geçtiği, IŞİD'e gönderildiği söylenen bir takım malzemelerden bahsediliyordu bu haber içerisinde. Fotoğrafları da vardı. Ama yani biraz daha detaylı baktığınız zaman fotoğrafları olan tankın, YPG tankı, PYD tankı özür dilerim. Ve bomba yaptığı imal eden bu Hell Cannon deniliyor. Cehennem topu denilen fotoğrafların da aynı şekilde IŞİD'e karşı savaşan muhaliflerin kullandığı araçlar olduğu görülebiliyor. Ve tarihinin de biraz daha eski oldu. Bir sene. Bir sene eski. Diğer fotoğraflar da aynı şekilde eski. Bu konuyla alakalı çıkan haberin doğruluğuyla alakalı oldukça fazla soru işareti vardı ki sosyal medyada da epey bir dalga geçilmiş ama mesela baktığınız zaman bu baskının haklı baskınla alakası olan bir haber değil bu. Belki evet. Şey olabilir. Baskın önceden bilindiği için böyle bir haberle beraber bakın bu yüzden bir baskın yapılıyor gibi kamuoyu yaratmak gibi bir çaba olabilir. Bunu düşünebiliriz. Evet. İhtimaller dahilinde. Ama bu haberi bu şekilde sorgusuz sualsiz yayınlayan birçok gazete oldu mesela ve internet sitesi oldu. Dün mesela Zaman Gazetesi'nde yayınlandı bu. T24'te yayınlandı, Cumhuriyet'te yayınlandı, Habersol'da yayınlandı, Evrensel Gazetesi'nde yayınlandı. Ahmetçik sosyal medya hesabından zamanlama manidar diye bu haberi koyup o ardından çeşitli soru işaretlerini başka insanlara da bulaştırdı. Ama yani biraz daha dikkatli baktığımız zaman bu fotoğraflar nereden geliyor, bu fotoğrafların ne zaman çekildi gibi soruları sormaya başladığımız zaman habere zaten haberde 5M1K ilkeleriyle alakalı çok fazla eksik vardı. Yani Akçakale'den geçip IŞİD'e gidiyor diyorsunuz. Akçakale'nin karşısında neresi olduğunu söylemiyorsunuz haber içerisinde. Böyle bir şey olabilir mi? Tel Abyad denilen bir bölge var. Ve burası da IŞİD kontrolünden 2,5 ay önce çıkmış. 2 aylık bir sevkiyattan bahsediliyor. Ama zaten bölgede IŞİD yok 2,5 aydır. Evet, şimdi tabii bu sonradan çok önemli bir devamı. Nokta. Bir kez daha ayrıştıralım. Bu haberin niteliği ne kadar sakat olursa olsun böylesine bir baskın yapılması muazzam bir özgürlük sıkıntısı yaratıyor. Zaten bunu Vice News'la beraber okumak lazım. Yani Vice News'un haberi mesela tamamen içerikle alakalı. Baktığınız zaman mesela Vice News'un bundan önceki haberlerine bakıyorsunuz. Embedded gazetecilik vardır ya, şey yaparsınız. İran işgali sırasında ortaya çıkmış olan habercilik anlayışlarından bir tanesidir bu aslında. Daha fazla görünür olan habercilik anlayışlarından bir tanesidir. Orduyla beraber, arkanızda eğitimli birimlerle beraber tankın üzerine atlar ve çekim yaparsınız, haber yaparsınız. Vice News'un yaptığı bunun tam tersi. Ordunun karşısında savaşan ya da çatışmaya giren militanların yanına gidip orada röportajlar yapıp tam olarak dertlerinin ne olduklarını soruyorlardı. Daha önce bu ikilinin yaptığı bir röportaj da vardı geçtiğimiz sene içerisinde. 2014'te Kobani olayları sırasında Ok Meydanı'nda ve Gazi Mahallesi'ndeki çatışmalarda doğrudan bu çatışma içerisinde yer alan o militanların, oradaki YDGH militanlarının içerisine girip onlarla beraber neler olup bittiğini görmeye çalışmışlardı. Evet. Tersine bir embed durumu var yani. İliştirilmişliğin tersine var. Burada da mesela Diyarbakır'da yapmaya çalışmışlar bunu. Ama ve, bu sefer dünyanın, önce IŞİD'de olmuşlar, ardından PKK'lı evet, olmuşlar. Dünya, yani ancak Türkiye'de rastlanabilecek tuhaflıkta bir haber bu hakikaten. Yani Türkiye ve başka birkaç ülkede, çok genelleştirmeyeyim ama yani Vice News Amerika merkezli Vice News internet haber kanalında görev yapan Jake Hanrahan adlı muhabir ve Philip Pendlebury adlı kameramanla Iraklı tercümanları, Iraklıymış Muhammed İsmail Resul, silahlı örgüte yardım iddiasıyla Diyarbakır'da tutuklandılar. Fakat tuhaf olan şey şu: İhbarcı onlar IŞİD'ci demiş. Zaten bir ihbar yetiyor artık. Evet. Türkiye tamamen bir karanlıklar ülkesi olmaya hızla gidiyor ve bunun başında da tek adam yönetimine gidiş var. IŞİD'ci diyor, 155 ihbar altı Hilton Oteli'ne geliyor. 4 şahıs geldi, kalıyor. İkisi İngiliz. Bunların yanında Şırnaklı Abdurrahman Direkçi ve Iraklı Muhammed Resul isimli şahıslar var. Şu an otelden çıktılar. Şu yapım Sur'da ya da başka bir yerde olabilirler falan diye bir ihbar geldi. Hemen tutukluyorlar. Gözaltına alıyorlar. Görüntü ve röportajlarından da suçluyorlar. Ama işin ilginç tarafı IŞİD'li diye alıyorlar. Ondan sonra da PKK'ya yardım ettiniz diye gözaltına alıyorlar. Muazzam bir problem yaratacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bunun da zaten çok ciddi bir tepkiler zinciri de gelmiş durumda. Azerbaycan'dan da İsmailova adlı önemli bir gazeteci, Azeri gazeteci Hatice İsmailova, zimmetine para geçirme ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 7,5 yıl hapis geçirdiler. Evet. Araştırmacı gazeteci Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ailesine ait olduğu iddia edilen şirketler ve offshore banka hesaplarını araştırmaya odaklanmıştı. Cezasını görmüş durumda. Türkiye ile ciddi paralellikler var. Azerbaycan'da muhalif olmak çok zor bir iş. Üçüncüyü de ben söyleyeyim. Mısır. Mısır'da mübarek rejiminin devrildiği 25 Ocak rejiminin sembollerinden biri olan Tahrir gazetesi 5 yıllık yayın hayatından ardından okuyucularına son vermiş. Baskıların ardından okuyucuya veda diye bir şey yayınlamışlar. Ve ardından da şeyden bahsedebilmek mümkün. Mısır'daki gazeteciler uzun süredir beklenen Mısır'daki gazeteciler hakkında açılmış olan davalar vardı. El Cezire çalışanının 3 gazeteci hakkında 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Yani bir paralellik de, üçüncü bir paralelliği de buradan kurabilmek mümkün evet, olabilir. Bir de Hitler Almanyası'yla ve Otodafe denilen işte kitap yakmalarla da paralellik kurabiliriz. Yakında Türkiye'de de buna rastlarsak hiç şaşırmayacağım ben. Çünkü mesela şeyi hatırlıyorum çok net olarak, Ekrem Geylisli miydi adı? Ekrem Eylisli pardon. Taştan Rüyalar adlı hikayesinde Ermenilerle barışabiliriz diye bir çağrıda bulunduğu için yazarın kitapları toplandı halkın meydanında, halk yazarı unvanını elinden aldılar ve sonra Bakü'de de yazarın kitaplarını toplayıp yaktılar. Tamamen 1930'ların başında Brandenburg'da, şurada burada Hitler'in yaktırdığı, Nazilerin yaktırdığı şeyler gibi oluyor. Evet, ama sadece Türkiye'ye özgü bir şey olduğunu da hatırlatalım bunu. Dünyanın dört bir tarafında gazetecilere karşı yapılmış olan şeyler var. Tekrardan Mısır'dan bahsetmek gayet ilginç olabilir. Çünkü Mısır'daki rejimi eleştiren bir iktidara sahibiz şu anda. Evet. Aynı şeyler neredeyse tıpatıp aynısı yapılmak isteniyor. Mısır'da mahkeme El Cezire'ye bağlı 3 gazeteci 3 yıl hapse mahkum etti. Kanadalı Muhammed Fehmi, Mısırlı Yapımcı Bahar Muhammed mahkemede hazır bulundu. Greste, Peter Greste Avustralya'da. Avustralya'da gıyabında verilmiş karar ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış bu isimlerden. Evet. Şimdi, bakalım Türkiye'de neler olacak? Muazzam tepkiler var tabii. Bu Avrupa Konseyi başta olmak üzere. Avrupa Birliği değil bu. Avrupa Konseyi Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu en büyük kuruluşu, şemsiye kuruluşu. Bir numaralı yani Avrupa'nın. 70 küsur ülkesi ülke içinde barındıran medya yönelik operasyona büyük tepki var. Avrupa Birliği'nden var. Dünyadan var. Londra'dan, Moskova'dan, Atina'dan, Berlin'den, Kopenhag'dan, Paris'ten, Amsterdam'dan onları da vereceğiz. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden var. Ve Hitler Almanyası 2015 başlıklı bir bildiri de var. Türkiye'de yaşatmayacağız. Türkiye'ye bu filmi yaşamadık, görmedik ama çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi yaşatmayacağız diye Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin de bildirisi var. Teröre finansman sağlamak. Gerekçesi de bu. Yani Koza Holding'e yapılan şeyin. Bunların üzerinde tekrar durma fırsatı bulacağız. Birazdan zaten Cengiz Aktar'la da bunu, bu konuları konuşuyor olacağız. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Bazı yerlere kışın gitmek gerek. Mesela Roma'da kurulan kış marketlerini ancak kışın gezebilirsin. Veya Viyana'da şehrin en lezzetli sıcak çikolatasını ancak kışın yudumlayabilirsin. Hemen flypgs.com'u tıkla. 11 Eylül'e kadar biletini al. 1 Kasım 26 Mart tarihleri arasında yurt dışına 34.99 dolardan başlayan fiyatlarla uç. Kışı tatilsiz bırakma. flypgs.com ucuz biletin adresi. Boş Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevre koruma bilincini, doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen oyunlarıyla bugüne kadar 31 binden fazla çocuğa ulaştı. Boş, yaşam için teknoloji. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, Kalimera. Günaydın Ömer, günaydın Can. Günaydın Cengiz Bey. Efendim, bir güzel haber vereyim gelecekle alakalı. Bu İçişleri Bakanı Selami Altınok'un beyanı vardı. Yeni bakan çiçeği burnunda biliyorsunuz. Cümle falan düşük, ona bakmamak lazım. Gerektiğinde çok şiddet bir şekilde kafalarını ezeceğiz diyor. Baş kaldıran herkesin. Öyle mi? Tabii. Sonra yani asayişi sağlamak açısından mı iyi diyorsun bu? Yani şiddet tabii, bunu gençler anlamaz. Şiddetli demek. Evet, onlar doğmamıştı o laf. Yazalım ama gene de. Şedid. Gerektiğinde çok şedid bir şekilde kafalarını ezeceğiz baş kaldıranların diyor. Evet. Güzel söylemiş doğrusu. Kenara not edin gene yani. Bu sabah sabah bir haber yani, bu gelecekle alakalı. Geleceğe Bakışlar ya bizim programın adı. Evet. Nereye doğru? Mükemmel bir bence şey yani, bir beyan. Emniyet müdürü. Ama dediğim gibi cümle düşük falan yani, işte teröristlere müsamaha etmeyeceğiz diye başlıyor. Fakat müsamaha lafını bitiremiyor, müdahale etmeyeceğiz diye bitiriyor falan, ama o kadar önemli değil. Yani. Değil, evet. Önemli olan kafaların, baş kaldıran kafaların ezilmesi. Evet. Yani not ettik değil mi efendim? Operasyonu gerçekleştiren MASAK var ya, mali suçlar. MASAK, evet, MASAK tabii mali şube. Evet. Yani mali suçlarla mücadele. Evet. Evet, mali suçlar. Onun başkanı da, adını şu anda hatırlamıyorum ama daha önce tweet atmış. Aldırma reis diye. Zeyle mi? Zeyle. Ye yok ama. Reis ye de var. Olabilir. Ye de mi var? Olabilir. Aa. Aldırma diye atmış. Ha, şimdi adını da buldum. Bir dakika. MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan görevden alınıp yerine yardımcısı İbrahim Hakkı Polat getirilmişti. İşte o atmış. Aldırma reis. RTE. Yani ustanın hikayesi. Yani çalışan kurumlardan bir tanesiydi, o da bitti. Yani o özellikle 17-25 Aralık 2013 esnasında epey bir iş yapmış. Öncesinde daha doğrusu. Yani MASAK'ın büyük rolü var. Bir de MASAK yurt dışıyla da çalışıyor tabii haliyle. Çünkü uluslararası, yani bu işler uluslararası oluyor tabii. Yani para sadece bir yerde dönmüyor malum. Evet. O yüzden, ama orası da bitti tabii. Evet. Bu çok da senin dediğine bir uzantı olarak bunu eklemek istedim. Elbette. Evet. Yani. Yeni tip bu gibi. Aldırma reis RTE ustanın hikayesi tweet'i atıyor adam. Yani MASAK'ın başkanı. Şimdi bu aynı bağlantıda dün konuştuk. Bir ara bu görüntülerin eski olduğunu söyledin. Bugün gazetesinde yayınlanan görüntülerin. Fakat onların kaynağı CCTV. Yani gene de eski görüntüler mi onlar? Geçen sene Kobani'de savaşan Kürt militanlardan ele geçirilmiş tankların önünde IŞİD militanları fotoğraf çektiriyorlar. IŞİD militanların tankı olarak gösteriliyor o fotoğraflar. Diğer fotoğraflar da aynı şekilde IŞİD'e karşı savaşan, Esad'a karşı savaşan muhaliflerin yaptıkları silahlar. Orada da o görüntüler var. 2 aydır takip ediliyor deniliyor haber içerisinde bu sevkiyat. Fakat 2,5 ay önce Akçakale'nin karşısında Tel Abyad, IŞİD'in elinden YPG ve Nurkan El Fırat'ın eline geçmişti. Orada galiba, evet. Çok fazla hata var. Evet, anlatın yani. O iyi olmamış tabii. Çünkü yine de yani dün olup biten kepazelikle ilgili geleceğim oraya ama epey bir tepki var tabii, ama bugün gazetesinin böyle bir şeyle de çıkmış olması büyük talihsizlik tabii yani. Evet. Hata dolu bir şey haberle, yani üstelik manşetten de. Şimdi dün 1 Eylül'dü malum. Yani 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak pazarlanıyor Türkiye'de nedense. 1 Eylül Dünya Barış Günü falan değil. Evet, diyeceksin ki Türkiye'ye her gün Barış Günü olsa bir anlam ifade eder. Doğru. Dün tam ama bunu konuştuk. Tam aynen değil. Neredeyse motamo bu konuşma aramızda geçti Can'la. Çok komik oldu. Yani Can hiçbir yerde kutlanmıyor. Eski Sovyetler dışında. 1 Eylül 1939 Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgali. Evet. Ondan sonra 1945'ten sonra Sovyetlerin, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden olan Sovyetler Birliği'nin bir el çabukluğu marifet 1 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak Birleşmiş Milletler'e kabul ettirdiği evet. biliniyor. Fakat bu 1981'de bitiyor. Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nun, yıllık Genel Kurulu'nun 3. haftasını alıyorlar. 21 Eylül'e geliyor. Ama ondan sonra da 2001'de de sabitliyorlar 21 Eylül günü olarak. Yani bütün dünyada 21 Eylül'de idrak ediliyor, öyle diyelim. Ama ben Türkiye'de nedense 1 Eylül, ama yani tekrar ediyorum yani gibi, her gün Barış Günü olsa yeridir yani. Aynen, ben de dün öyle demiştim. Dolayısıyla hemfikiriz. Ben 8 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak kutlama taraftarıydım. Çünkü 1 Eylül Almanya'nın Polonya'yı işgalinin hemen ardından 17 Eylül'de de bu sefer Sovyetler Polonya'yı işgal etmişti. Bunun ortalamasını aldığımız zaman belki bir barış günü bulabiliriz diye düşündüm. 7,5 Eylül 8 gibi. Evet, dünkü operasyona tepkilerle devam edelim diyorum. Evet. Bu yani çok tabii inişli çıkışlı. Uneven, yani şeysiz, yani birbiriyle Avrupa'nın tepkileriyle Amerika'nın tepkileri hakikaten çok farklı. Amerika'dan gelen tepkiler bir tabii bu Vice okurları, çevresi, Weiss'ın kendisi, yani bu İngiliz gazetecilerle alakalı olarak tutuklandılar biliyorsunuz. Evet, evet. Alakalı olarak bir tepki var ama dünkü basın, yani dünkü basın operasyonuna veya neyse işte yani o İpek grubuna karşı operasyona tepki, bir Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki var Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama onun dışında daha yani daha güçlü bir, Avrupa'daki kadar güçlü bir tepki ben işitmedim, bilmiyorum siz ne duydunuz ama bu Dünya Yayıncılar Birliği One var, Pen International tabii, bu IPI var falan, bunların hepsi varyansın ediyorlar. Avrupa ama Konseyi de olarak, Avrupa Konseyi tabii önemli. Avrupa gazetecileri var, yani Avrupa'nın belli ülkelerinin gazeteciler birlikleri var, gazeteciler federasyonu var, sınır tanımayan gazeteciler var ama ağırlık tabii şeyde, yani Avrupa kurumlarında. Evet, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nde, ikisi ayrı ayrı. Evet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi. Avrupa Komisyonu'nun bir beyanı var. Bir de tabii şu sıra tatil daha, yani yeni evet, tekrar geri geliniyor. Yani daha tatil tam anlamıyla bitmedi. Gelecek hafta başlayacak Brüksel aslında, onu da unutmayalım. Komisyondan bir tepki var. Parlamentodan tepki var Ömer. Bu EPP, yani European People's Party, Avrupa Halkları Partisi, Hristiyan Demokratlardan var. Yeşillerden tabii elbette var. Bir de Avrupa Konseyi, dediğin gibi en sert ve en yani akla davet eden şiddet bir şekilde diyelim, İçişleri Bakanı'nın tabiriyle akla davet eden Avrupa Konseyi Strasbourg. Yani Cengiz, belki bu noktada bir dakikalarından sorumlu. Bir dakikalığına Avrupa Konseyi'nin de ne olduğunu söylersen faydası olabilir hepimiz için de. Ha, Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği farkı. Evet. Yani bu 1 Eylül ile 21 Eylül gibi mi diyorsun yani? Evet. Vallahi Avrupa Konseyi savaş sonrası kurulan ilk kurum, Avrupa Birliği ile alakası olmayan intergovernmental, hükümetler arası bir kurum ve oysa Avrupa Birliği federal bir kurum, yani hükümetler üstü bir kurum. Avrupa Konseyi'nin üyesi Türkiye, kuruluşundan bu yana üye derler, doğru değil, Mayıs'ta kurulmuştur. Türkiye ancak Ağustos'ta 1949. Evet. Üye olmuştur. Oysa Avrupa Birliği'nin kuruluşu daha sonra malum ve Türkiye üyesi değil. Yani iki çok farklı kurum, yani aynı amaçlara hizmet eden ama farklı kurumlar tabii. Evet, ikisinden birden tepki. İnsan sorumlu bir komiseri var, Nils Musnik. Onun beyanatı var bu dünkü operasyonla alakalı. Bir de tabii Genel Sekreter Jagland'ın beyanatı var. Ama genel itibariyle yani Avrupa açıkçası Türkiye ile ne yapacağını hala bilemiyor. Şimdi bütün bunlar herhalde bu önümüzdeki iki ay içerisinde daha pişecek. 1 Kasım'da seçim var. Mesela Avrupa ilerleme raporu, komisyonun ilerleme raporu önce mi çıkacak, sonra mı çıkacak, ona bakmak lazım. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün batıya dayattığı, bizim önceliğimiz IŞİD'tir, Türkiye ne yaparsa yapsın tavrı galebe çalabilir. Yani öne çıkabilir. Böyle bir tehlike var. Dolayısıyla oradan pek bir şey beklememek lazım. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı oldukça kesin konuşmuş. Basın özgürlüğü yoksa diktatörlük vardır. Türkiye uzun süredir sistemli olarak basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ediyor demiş. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye burada artık, yani Türkiye'nin toplumu yalnız. Yani Avrupa'nın veya Batı'nın yani bir el uzatması falan bunu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü yani bu yapabilecekleri bir tek somut şey var. O da Avrupa Birliği sürecini, yani zaten yerlerde sürülen süreci askıya almak. O tabii silkeler ama yani işin oraya ben geleceğini zannetmiyorum. Esas herhalde mesele dananın kuyruğu piyasalar üzerinden kopacak. Yani esas ne diyelim, yani bunun karşılığı herhalde mali piyasalar üzerinden verilecek. No not muhtemelen kırılacak. Zaten yani işte şirketlere saldırı, bilmem ne, hukuksuzluk, işte Ali Babacan gitti falan, bütün bunları alt alta koyduğunda yani Türkiye'nin yatırım yapılabilirlik seviyesinden bir alt seviyeye düşürülme riski artık had safhada. Zaten para pul oldu. Yani her gün düşüyor, borsa devamlı düşüyor falan. Dolayısıyla burada yani Avrupa'nın ayrıca bir de AB üyelik sürecini askıya almasının, yani müzakere sürecini askıya almasının pek bir manası da kalmadı açıkçası. Şimdi bulunduğumuz ortam bu. Yani bir tek başımızdayız. Bununla alakalı bir tabii toplumda çok ciddi tepkiler var. Ve gelen işte bugün bir bildiri yayınlanacak. Bu Martin Niemöller değil mi? Bu Alman protestan Niemöller, papa. Evet. Nazi Almanyası sana da gelmiştir. Daha evet, çıkmadı. İmzaladık. Ben de imzaladım. Evet. Bu işte, önce işte komünistleri almaya geldiler. Sesimi çıkarmadım, komünist değildim. Ondan Yahudileri almaya geldiler, sesimi çıkarmadım, Yahudi değildim. Katolikleri almaya geldiler. Sendikacılar için geldiler. Katolik değildim. Efendim? Sendikacılar için geldiler. Sendikacıları almaya geldiler. Evet, sendikacı değildim. Ha, bu kabız bir protestan papaz. Evet. Martin beni de almaya geldiklerinde artık benim için sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Üzerinden yani bugün, aslında bugün gazetesi, Millet gazetesi, bugün televizyonu falan yani Fethullah Gülen hizmet cemaatine yakınlığıyla bilinen yayın organları olmasına rağmen ilk defa bu kadar güçlü yani hizmet cemaatine, hizmete hiç yakın olmayan, aksine hizmetten zarar görmüş olan insanlar dahi, yani en azından öyle bir damar var malum Türkiye'de. Onlar dahi bugün, yani dün olan bir bitene tepki veriyorlar. Bu önemli. Evet, ve Anadolu Ajansı'nın da yani terör örgütü, Fethullahçı terör örgütüne finans desteği sağladığı iddiasıyla diye yazmış ki artık hakikaten ulaşılabilecek en uç noktalardan biri. Bizim yani herkesin parasıyla kurulmuş bir Anadolu Ajansı'nın, resmi ajansın böyle bir terim kullanıyor olması çok endişe verici tabii. Cumhuriyet Halk Partisi yani bilen bu kınamış. Bu tepkilerin bir şekilde bir sivil itaatsizliğe dönüşebilmesi gerekiyor. Bence evet. Mesele bu. Yani bu bunun içine tabii Kürt siyasi hareketini de dahil etmek lazım. Burada yapılabilecek tek iş bu. Çünkü yani bu yani devlet terörüne bir karşılık başka türlü vermek mümkün değil. Yani hiçbir çaresi yok. Yani insanlar ölüyor falan. Az buz değil yani, bu sayılar her gün artıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden bugün bir baş yazı var, bu senin dediğini de kısa. Öyle mi? Evet, baskıya karşı bir arada duralım diyor ve şimdi baskını yapanlara ve ona alkış tutanlara da yarın adaletin kendilerine de lazım olacağını hatırlatıyoruz diyor ve şöyle bitiyor: hiçbir despot basına saldırarak ayakta kalamamıştır ama basına saldırmak her despotun sonunu hazırlamıştır diye bitmiş. Tabii. Evet, yani böyle ya, ama bir... burada tabii artık bu yani şeyden herhalde, kuvveden fiile geçmek gerekiyor. Yani o da hakikaten sivil itaatsizlik. Yani burada bir sen önemli bir şeyin altını çizdin az önce, Anadolu Ajansı bizim vergilerimizle ayakta duran bir kurum veya işte devlet kurumu yani. Evet, evet. Yani işte yapılacak şeyler belli. Bunu kabul edemeyiz evet. Yani böyle bir şeyi. Evet, yani sadece onunla bitse neyse. Evet. Hepsi öyle. Yani Masak da öyle. Baksana işlerini evet. Yapmayan bir sürü adam. Yani şunu unutmayalım. 13 yıl oldu. 13 yıl boyunca hep hatırlatmakta fayda var. Müsteşar ve müsteşar yardımcısı seviyesinde Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarında, devlet kurum ve kuruluşlarında AKP'li olmayan neredeyse kalmadı yani. Evet, evet. Ve Cumhuriyet'te de ilginç bir şey daha var. önce ağlattı sonra güldürdü diye, yani 2013'te Milliyet'teki İmralı zabıtları haberi sonrası Derya Sazak yönetimindeki şeyde Milliyet'te Erdoğan tarafından azarlanan ve telefonda ağlayan Erdoğan Demirören 325 milyon avroya akaryakıt şirketi Total'in sahibi olmuş. Önce ağlattı sonra güldürdü diyorlar işte. Tabii canım, o arada birkaç tane gazeteci atı verdi fırsat. Tabii evet, yani çok sayıda gazeteci. Onda tamam, bağlantılı canım, yani ki herkes her şeyin farkında. Artık böyle şey, ben bugün baktım mesela Milliyet ve Vatan gazetelerinde şey pek az, düşük sıralarda görülüyor tahmin edilebileceği gibi bu baskı. Ne operasyon mu? Operasyon evet. Bilakis terör örgütüne karşı operasyon yazabilirlerdi. Onda mı yazamıyor? Yazıyorlar. Evet. Fethullahçı terör örgütüne FETÖ destek iddiasıyla basıldı diyor. İşte, tamam. Gördün mü? Tamam, evet. Tamam. Onu da basıyorlar. Zaten medya artık iyiden iyiye, yani çığırından çıkmış vaziyette. Böyle yazarları, çizerleri de ne diyecekler bilmiyorum bütün bunlara, medyada çalışanlar. Ama dün senin uyarın üzerine bir tane de gözcü aldım. Genellikle bakmıyorum ama. İlginç bir şey yapmışlar. Bütün köşe yazarları boş bırakmış köşelerini. Sözcü susarsa yani orada başka bir koalisyon kuruluyor mu falan, bütün bu sorular akla gelmiyor değil. Yani ama bu ancak pasif direnişle olabilecek bir şey. Yani pasif direnişin veya ne bileyim şiddetli olmayan cevabın yolu da sandık tabii. Hep AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın ikide birde kafamıza kaktığı sandıkta karşımıza gelin. İşte o 1 Kasım o anlamda çok önemli olacak tabii. Burada oy ve ötesi ve diğer bu izleme gönüllü izlemenin bundan çok konuşacağız herhalde, tekrar gündeme gelecek tabii bu. bu kurumların, bu enformelli yapıların önemi hakikaten yani ne kadar altını çizsek azdır. Çok iyi iş çıkardılar 7 Haziran'da. Evet. Yani basın çok daha zor olabilir yalnız tabii, onun da söyleyeyim. Tabii gayet tabii ama burada bir son artık herhalde intikalar. O yüzden iç güvenlik yasası başta olmak üzere eldeki her türlü imkan kullanılacaktır tekrardan AKP teşkilatının tek başına iktidar olabilmesi için. Evet, yani basın konseyi ve gazeteciler cemiyeti de uzunca bir süredir ilk defa kuvvetli tepki vermişler. Utanç verici diyorlar, medyaya izah verme istiyorlar demiş basın konseyi. Gazeteciler cemiyeti de geçici iktidar da gazetecilik mesleğini terörist bir faaliyet gibi gösteriyor. Gazeteciler susmayacak demiş. Bugün gazetesi çalışanları da operasyona bayağı ciddi bir sert tepki gösterip susmayacağız demişler. Bugün susmaz diyorlar. Özgür evet, yani bugün susmaz, özgür basın susmaz. Son bütün bu hashtagler giriyor ama evet, bakalım göreceğiz. Yani çok zor, 2 ay geçecek. Daha yeni başladı. Burada dünkü yazıma atfen, yani AKP'nin bu kendi yarattığı mesnetleri, kanıtları, temellerini nasıl kendi gene eliyle yerle bir ettiğini tabii ibretle izliyoruz. Onun bir altını çizmeden edemeyeceğim. Yani bir son 5 dakikamız kaldı. Yani bu milli iradeyi biz temsil ederiz. Milli irade tecelli eder. Bunu başımızın eti yendi değil mi? Yani 13 sene boyunca. Evet. Şimdi bu milli irade konusunda tabii 7 Haziran'dan sonra sadece işte Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olan Tayyip Erdoğan kaldı. Zaten dikkat ederseniz ikide bir de milli iradeyi ben temsil ediyorum diyor artık. Yani AKP bile değil. Yani çünkü azınlıkta, yani en azından hükümet kuramıyor tek başına. Parlamentoda yeterli sandalyesi yok. Dolayısıyla tek milli irade, yani milli irade bir teke indi bir kere bir. Dolayısıyla bir manası kalmadı. İkincisi bu sandık demokrasisi meselesi. Hakikaten bu tam bir komedi. Yani sandıkta karşımıza gelin, gücünüz varsa sandıkta karşımıza çıkın iddiası. O da 7 Haziran'da çöktü. Çünkü ondan şöyle bir okuma yaptılar 7 Haziran'dan AKP'liler ve tabii Tayyip Erdoğan. Yani kazanmadığım seçim değildir. Ancak seçimi ben kazanırsam o seçim meşru olur. Bir de bir makama da haklı. Ruh haline intikal ettiler ve hala oradalar zaten. O yüzden bu seçim tekrarlanıyor. Şimdi öyle absürt bir yerdeyiz ki belki yani 1 Kasım'ı kazanmadığında bir seçim daha yapalım diyecek yani. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış gibi. Evet. Tam bir yani absürt ve tabii Türkiye'yi çok hırpalayan, tahrip eden bir ortam. Üçüncüsü de bu halkın sağduyusu meselesi. İşte bak esas ezilmiş olan halk, seküler, laikçi, Kemalistler tarafından ezilmiş olan halk bak nasıl doğru yolu buldu AKP'de iddiası. O da 7 Haziran'da çöktü. Çünkü o halk yani sağduyulu, mütedeyyin halk özellikle Kürtler yani AKP'ye daha önce oy atmış olan dindar Kürtler AKP'den tamamen koptu ve bütün gelen bilgiler artık sureti katıyordu bir daha geri gelmeyecekleri yönde. Böyle olunca tabii o zaman o da çöktü. Yani halkın sağduyusu da bitti. Aynı tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi Onur Öğmen'in işte makalede hatırlattığım bir beyanı var. 2011 seçimlerinden sonra yani dinleyen halk hala AKP'ye oy veriyorsa bunda akılla mantıkla açıklanamayacak bir şey vardır diyor. Şimdi aynı şeyi HDP için veya yani AKP'ye verilmeyen oylar için bu sefer söyleyebiliriz. Ama AKP kurmaylarının artık gözü böyle şeyleri görmüyor. Hakikaten yani siyasetin sıfır noktasında bile değiliz. Herhalde daha da altındayız. Öyle gözüküyor. Nakıs yani eski tabiriyle yani eksilerde sürünüyor nakıs. Türkiye'deki siyaset. Bundan tekrar toparlanıp çıkmak hiç kolay değil. Son nokta da hususta onunla alakalı. Yani benim şöyle bir sorum var. Yani şimdi 1 Kasım'da yani 2 ay sonra AKP seçim kazansa ne olur? Yani bu kadar tahribattan sonra tut ki kazandı ne olacak? Yani ortalık süt liman mı olacak? Yani hukuk böyle birdenbire geri mi gelecek? Bugüne kadar içi boşaltılmış devlet kurumları birdenbire tıkır tıkır çalışmaya mı başlayacak? Ve bu sorunun ben meşru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacak. Ve işte geçen gün gene bir açılışta mı her fırsatta mikrofonu eline alıyor ya. Dediği gibi işte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet bir şeyler hepsi tek tek tek diye saydı. Bir tek adamı unuttu ama o zaten Mündemiç yani bütün o söylediği teklere. Yani 1 Kasım'dan sonra Türkiye'yi böyle cillop gibi bir Orta Doğu diktatörlüğü bekliyor. Zaten onun öncüllerini şu sırada yaşıyoruz şu sırada yani yeni de değil yani kaç yıllık bir süreç bu üstelik yani en aşağı 4 yıldır belki 2011'den itibaren saymak lazım hakikaten. Benim Orta Doğu'ya ufak bir rezervim var. Daha çok bana Kafkas şeyini hatırlatmaya başladığını söyleyebilirim. Özellikle Azerbaycan'daki son İsmail gene bir tutuklamalar oldu. İsmailova, Hatice İsmailova 7,5 yıla giydirdiler. Yani kendisi yolsuzlukları araştırıyor diye. Evet. Adamların da Ermenilerle barışabiliriz diye tabii. Hikaye yazanların kitapları yakılıyor. Nazi Almanya'sındaki gibi. Tabii. Böyle bir yer. İşte o da uzun adam. Evet. Ya ben de Sisi'ye biraz benzetiyorum. En son seç beğeni al yani. Malezya'dan başla işte. Orta Asya üzerinden gel. Kafkaslara in. Oradan biraz aşağı in. Yukarı çık. Soldan Afrika'ya devam et. Yani çok örnek var. Gurban Alan. Habis yönetimler. Yalnız Türkçe bunların özelliği var. Bunlar eninde sonunda çöküyor. Evet. Bir tek demokrasiler ayakta kalıyor. Bu evet. Hiç olmazsa böyle bitirelim diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. a year ago upon my initiative aimed at restoring peace in an area in which God has chosen to bring to mankind through Moses, Jesus, and Muhammad his message of wisdom and life. To leave a stone unturned in our pursuit of peace, to bring security to the peoples of the area and the Palestinians in particular, restoring to them all their right to a life of liberty and dignity. Such thing as holy war. Wars are not holy. Wars are unholy. Nothing can, nothing will justify the murder of innocent people and helpless children. War leaves no victors. War leaves only victims. Evet, war leaves no victors. Yani savaş hiçbir muzaffer kazananı yoktur savaşın. Arkasında hiçbir muzaffer kimse kalmaz. Sadece kurban bırakır arkasında diyor. War leaves only victims. Brilliant ve Marie Boyne birlikte söylediler. Gene Make Me a Channel of Your Peace adlı Nobel Barış Ödülü'nün tesis edilmesinin 100. yıl dönümünde çıkmış bir albümdendi. Evet, dönelim şimdi ve tepkilere biraz Cengiz Aktar'la beraber baktığımız tepkilere devam edelim. Yani Avrupa'dan ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere dünyadan epey tepki var. Türkiye'den de Cumhuriyet Halk Partisi bir komisyonu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem'in de yer aldığı komisyon, Enis Berberoğlu'nun koordinasyonunda bugünü Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerini de ziyaret ettiler. Ve Zaman ve Taraf gazeteleriyle ilgili diğer bazı medya kuruluşlarına da ziyaretlerle devam edecekler. Sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne de aktarıyorlar bilgilerini. Bu kabul edilecek bir durum gibi görünmüyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de şey yaptı tabii, kuvvetli tepki verdi basın konseyiyle beraber. Ama tabii Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden gelenler çok kuvvetli diyebiliriz. Torbjörn Jagland özellikle İpek Medya Grubu'na yönelik operasyonları ve İngiliz gazetecilerin tutuklanmasını yakından takip ettiklerini belirtmiş. Türkiye hükümetiyle görüşmesinde bu konuyu dile getireceğini söylemiş. Yani Avrupa Birliği'den çok daha kurucu üyesinin olduğu için, kurucu üyelerinden daha doğrusu az zaman kurulmasından az zaman sonra katılmasına rağmen Dışişleri Bakanları Komitesi diye bir organıyla organında temsil ediliyor. 1949'dan bu yana en eski Avrupa Birliği kuruluşu, evet. Uluslararası ve atılabilir. Mesela Yunanistan'da junta döneminde, faşist junta geldiğinde Avrupa Konseyi çıkarttı, üyelikten çıkartmak üzereydi. Onun üzerine junta, sen hatırlamazsın o günleri ama 1967'de bir süre sonra haberi almışlardı Avrupa Konseyi üyesi tabii Yunanistan'da. Ama bu şartlarda bağdaşmayacağı için faşist bir yönetim çıkarmayı görüşmek üzere idilerken kendileri çıkmak zorunda kaldı. Şimdi onların hepsi hapiste, o yöneticileri Yunanistan'ın. Bunu da bu şekilde hatırlatmak istedim. Dünyadan da çok kuvvetli, bir kısmı kuvvetli tepkiler var. Mesela Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Bjerregaard, basın özgürlüğünün olmadığı yerde diktatörlük vardır diyor. Alman Der Spiegel dergisi hükümet seçimler öncesi muhalif medyaya baskı uyguluyor diye duyurmuş. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF böyle sert şekilde kınıyor bu İpek grubuna ait kanal ve televizyonlara baskın kararı alınmasını. Ve Johan Bier, Doğu Avrupa ve Orta Asya direktörü Johan Bier, derin endişe duyduk. Muhalif medyayı hedef alan yeni baskıdan derin endişe duyduk diyor. Muhalif medyaya yönelik yürütülen bu şiddete derhal son verin ve uluslararası taahhütlerle de uyumlu demokratik sınırlara geri dönün demiş. Dünya Gazete ve Haber Yayıncıları Birliği One IFRA, yakından süreci takip ediyoruz diyor. Larry Kilman genel sekreteri, Türkiye'deki son durumu yakından takip ediyoruz. Yani 120 ülkede 18 bin yayın, 15 bin internet sitesi ve 3 bin şirketin üyesi olduğu büyük bir kuruluş. Seçim öncesi hükümet medyaya yönelik müdahaleden kaçınması gerekir diyor hükümetin. Son durumu yakından takip ediyor. Müdahaleden kaçınsın diyor. Merkezi Paris'te. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden İPI, bu da tanınmış bir şey, International Press Institute, hukuk ve iletişim direktörü açıklama yapmış. Son derece rahatsız edici diyor. Seçim öncesi geniş bir baskının parçası olmasından ve Koza İpek grubuna baskıyla otosansür uygulamasını sağlama çabası olarak görülüyor demiş. Ve Türkiye'nin sadece antiterör yasalarını acilen reform etmesi yetmez. Aynı zamanda devlet kurumları özgür, bağımsız medyanın demokrasilerdeki rolünü tanımalı ve buna saygı göstermelidir demiş. Ve Twitter fenomeni Fuat Avni'nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalif basına yönelik operasyonlar yapılacağına ilişkin paylaşımlarını doğrulamaktadır demiş. İlginç. Avrupa Gazeteciler Birliği gazetecileri susturmak siyasi amaçlı demiş. Başkan Yardımcısı William Horsley'in açıklaması bu. Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, AKP hükümetinin gazetecileri ve yabancı muhabirlere yönelik baskılarına yönelik büyük endişe duymaktadır diyor. Yunan gazetecilerinden tepki varmış. Yunan Foto Muhabirleri Birliği Başkanı Marios Lolos, Türkiye'de son yıllarda artış kaydeden medyaya yönelik baskıları defalarca kınadık. Üzüntü verici olan bir şey değişmiyor demiş. Utanç verici, bu böyle devam edemez demiş. Arnavutluk Gazeteciler Birliği Başkanı Alexander Çipa, Türkiye'yi medya özgürlüğü alanında sorunlu ülkeler arasına soktu demiş. Maalesef son zamanlarda endişe verici bir gelişme bu demiş. Hollanda Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri, Türkiye kapkaranlık bir döneme sürükleniyor demiş. Gazetecileri susturmak için hapse atmak, işsiz bırakmak ve ekonomik baskı altında tutmak gibi çok şey yapılıyor demiş. Rusya Gazeteciler Birliği de Türkiye'de basın operasyonu kınıyoruz demiş. Türkiye'nin Liberal International, liberal partilerin çatı örgütü başkan yardımcısı da Türkiye'nin itibarına büyük zarar verir demiş. Şiddetli bir kavganın yaşandığı seçim öncesinde erken seçim öncesinde tüm medya tacize uğramadan özgürce faaliyet sürdürülebilmesi ve bu her zamankinden daha fazla önem arz ediyor diyor. Almanya'nın tanınmış Der Spiegel haftalık dergi ya da gazete dergi arası bir şey. Türk hükümeti seçimler öncesi muhalif medyaya baskı uyguluyor demiş ve Tagesspiegel'de Almanların tanınmış gazetelerinden Almanya'nın polisten muhalif medya holdingine operasyon diye vermiş. Ve operasyonda sürpriz değil, Fuat Avni Cumhurbaşkanı'nın operasyonlar yapacağını duyurmuştu diye önceden medyaya baskı için söylemişti. Çok sayıda yani uluslararası basın enstitüsü hepsini söyledik. Bu arada bir ilginç şey daha var. Deniz Ülke Arıboğan TRT'deki işine son verilmiş. Hı. Ve Açı adlı televizyon programı yapıyordu. Deniz Ülke Arıboğan siyaset biliminin önemli akademik isimlerinden de birisi. Aynı zamanda Koza İpek grubuna yönelik operasyona ilişkin olarak demokrasi ona layık olanların, ona sahip çıkanların hak ettiği bir rejimdir demiş. Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez mesajını Twitter'dan paylaşmış ve paylaşır paylaşmaz TRT'den işinize son verildi diye. Yani bir yanda Anadolu Ajansı, bir yanda Türkiye Radyo Televizyonları Kurumu, bir yanda mali suçlar, MASAK gibi kuruluşlar, yani Türkiye'den vatandaşların vergileriyle çalışan bütün kurumların bu şekilde bir sansürcü ve şeye dönüşmeleri, devlet baskı aracı haline gelmeleri çok endişe verici. İşin ilginç tarafı mesela Star Gazetesi'nin yazarlarından Cem Küçük de FETÖ'ye destek veren Deniz Ülke Arıboğan TRT'den kovuldu demiş. Vatansever babasının kemiklerini sızlatan biri, kocasının ticari çıkarları gereği FETÖ'ye destekliyor, FETÖ'yü demek istemiş, yanlış yazmış, utanıyorum demiş ve TRT yöneticilerine Şenol Gökağ ve Nasuhi Güngör'ü de bu karar gereği tebrik ediyorum demiş. Yerlerde sürünüyoruz aslında yani. Seviye olarak durum bu mu? Şimdi kanki medyaya baktığımız zaman bu haberlerle alakalı neler söylenmiş diye. Ben de onu da şey yapacaktım. Yeni Şafak gazetesi kaçtı demiş. Fethullahçı terör örgütü. FETÖ dememişler. Tam açılımını kullanmışlar. Fethullahçı terör örgütünün en büyük finansörü olan Akın İpek'in 23 şirketine eş zamanlı operasyon yapıldı deniliyor haberin içerisinde. Kaynağı belirsiz, 7.4 milyar doları yasa dışı yollardan yurt dışına transfer ettiği tespit edilen İpek özel uçağıyla Londra'ya kaçmış. Kaçtı diye büyük şey var. Evet. Türkiye gazetesine baktığımız zamansa Koza operasyonu deniliyor. Burada kaçtığına dair pek bir şey söylemiyor. Ama şey diyor üst başlığında, Akın İpek'in 23 şirketine paralelin kasası olduğu iddiasıyla baskın yapıldı diyor. Evet, evet, aynen öyle. Sabah gazetesi ne var? Koza İpek'in hesap zamanı demiş. Hı. Hesap soruyor. Sür manşetten vermişler, tam sayfa değil. Evet. FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Koza İpek grubuna ait 23 şirkete arama yapıldı. Belgelere el kondu denilmiş. Sabahta akşamı verdin mi? Akşamı vermedim. Pensilvanya'ya İpek yolu diye bir kelime, evet, oyunu yapmışlar. Yurt dışındaki hesaplar üzerinden Fethullahçı terör örgütüne 7 milyar 40 milyon dolar aktardığı tespit edilen diye, evet, vermiş. Star ama en başarılısı. Çift, yani hem sür manşet hem de manşetten. Önce manşeti vereyim. 7 milyar doları sıfırlayıp kaçtı diye veriyor. Hı. Paralelin sonu hüsran demiş. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veriyor üst sür manşeti de. Evet. Star zaten Cumhurbaşkanı'na aşık olan bir adamın gazetesi. Evet. Yani o şekilde bir imada bulunulmuştu Yetem Sancak tarafından. İma değil, düpedüz söyledi canım. Ben aşığım dedi. Fiziki bir aşk. Fiziki mi, duygusal bir aşk mı? İşte yani. İkisi aynı. Yani Şems-i Tebrizi'nin Mevlana Celaleddin Rumi'ye duyduğu aşk. Manevi yani, bir aşk. Manevi ve de... Yani orasını biz bilemeyiz. Bilemeyiz. Evet. Tamam. Şimdi yani. İlginç tepkilerden bir tanesi de şey, yazar Ahmet Altan. Bugün TV'de genel yayın yönetmeni Tarık Toros'un sorularını yanıtlamış ve operasyona ilişkin olarak medyaya yapılan operasyona o oh olsun diyen herkes Tayyip Erdoğan'ın ajanıdır demiş. Hı. Bugün yaşananları anlamak için mafya filmlerini izlemek gerekir demiş. Muhalefet tek ses halinde konuşmalı. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bir mafyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz demelidir demiş. Evet. Medyaya yapılan operasyona oh olsun diyen herkes Tayyip Erdoğan'ın ajanıdır. Cemaat çok kötü bile olsa cemaati yedirirseniz yarın sizi yiyecekler. Bunun devamı korkunçtur. Durmayacaklar demiş. Ve şöyle devam etmiş. Merak ediyorsa söyleyeyim. Hepimizi öldürse de Türkiye Erdoğan'ı başkan yaptırmayacak. Erdoğan bir daha seçilemeyeceğini biliyor. Seçilmeyeceğini. Türkiye Erdoğan'ı başkan yapmayacak. O bunu anladı. Bunu anladığı için fiilen sistemi değiştirdi. Ama sen kendini başkan yapamazsın. Başkan olmayacaksın demiş. Son 4 yıldır bu ülkeyi soyuyorlar. Soyuyorlar. Asıl işleri soymak. Bir ülkenin böyle soyulduğunu görmedim. Çok hırsız gördük ama böyle sistematik soyanı görmedik demiş. Ve şöyle bitiriyor. Hiç canınızı sıkmayın. Benim babaannemin bir lafı var. Doğru eğilir ama yıkılmaz. Doğruysanız yıkılmazsınız. Korkacak bir şey yok. O kadar da değil. Hapislere atsa kaç kişiyi atacak? Stadyumlara koyacakmış. Koysunlar, top oynarız. Çalanlar korksun, çocukları öldürenler korksun. Ve korkuyorlar. Onların korktuğunu görün ve siz korkmayın. Bir arada deyin ki yeter artık demiş. Yapsın da trene bindirmesin ya. Benim korkuma bu aralar. Şey biliyor musunuz? Fransa ve İngiltere arasında gitmekte olan Eurostar denilen bir tren şirketi var. Evet, bilmez miyim? Bu dün seferlerinde biraz aksama olmuş. Bu şirketin tren seferlerinde. Sebep olarak ne gösterilmiş biliyor musunuz? Auschwitz. Yok. Migrant activity. Migrant activity. Evet. Ha. Migrant activity. Sebep olarak da göçmenler, Fransa'da Calais bölgesinde bulunan göçmenlerin trenleri atlayıp Manş'tan kaleden Londra'ya geçecek. Tren yoluyla geçmeslerini önlemek için durdurmuşlar seferleri. Öyle mi? Evet. Eurostar'ı durdurmuşlar. Evet. Ardından da helikopterlerle uçakların tepelerini aramışlar. Takılan kalan var mı diye. Bulduklarında tekrar kampa geri götürmüşler. Evet, dünya çok iyi bir yere doğru gidiyor doğrusu. Harika. Yunanistan'dan da gelen haber var. Avrupa Birliği göçmen akınını masaya yatırmak için yakın zamanda masaya oturacakmış. Bunun haberini verdik. Bunun hazırlıkları yapılırken binlerce göçmen de Yunanistan'ın Midilli adasından Pire limanına ulaşmış durumda. Buradan nereye gidecekler bilinmiyor. Muhtemelen Macaristan'a, ardından da Almanya'ya gitmek istiyor bu insanlar. Fakat Macaristan bir günlüğüne açtığı tren seferlerini dün tekrar kapattı. Durdurmuş. İnanılmaz manzaralar var. Hakikaten tren garlarda, yerlerde sürünen rezil rüsva olmuş insancıklar var. Ama herkes acımasız değil. Orada göçmen karşıt olmayan insanlar da var. Orada gelen göçmenlere su ve yiyecek yardımı yapanlar ve destek yürüyüşünde bulunan insanları da görebilmek mümkün Macaristan'da. Ama hiç kimse İzlanda vatandaşlarının naifliği kadar büyük bir tevazu üzerinde barındıramaz galiba. İzlanda halkı göçmen krizine en güzel cevabı vermiş. Sözcü gazetesinden, internet sitesinden okuyalım istiyorsanız bunu da. İzlanda hükümeti sadece 50 göçmeni ülkesine kabul edebileceğini açıklamış. Bu açıklamanın ardından da halk evlerini Suriyelilere açma kararı almış. İzlandalı yazar Brindis Bjørgvindóttir Facebook üzerinden hükümetten daha fazla mülteci kabul etmesini isteyen çağrıya bir çağrı yapmış. Böyle bir çağrı yapmış. 300 bin nüfuslu ülkede yazarın çağrısına kısa sürede 11 bin kişiden destek gelmiş. Pek çok İzlandalı evlerini açmanın yanı sıra yemek ve kıyafet sağlayabileceklerini de belirtmişler. Hatta yazdıkları, paylaştıkları notlarda o gelecek insanlar yakın zamanda benim çocuklarımın müzik hocası olacak, öğretmenleri olacak, arkadaşları, dostları olacaklar. Bunun önüne geçmeyin diye de uyarılarda bu çeşitli eleştirilerde bulunmuşlar İzlanda hükümetine. Darwin'i doğrulamışlar. Yani empati sayesinde ancak insan medeniyetinin kurulabilmesini sadece bir arada bulma, dayanışma, birbirine destek olma şeklinde ayakta kalabileceğini anlatıyor. Genlerimizde bu var. Evet. Yoksa başka türlü hiçbir silahı yok ki. Ne dişi keskin, ne pençesi var, ne hızlı koşabiliyor, ne gücü kuvveti var. Ama bir arada olabilme, hikaye anlatabilme ve dayanışma sayesinde oluyor işte bu. Onu yok etmek lazım. Ama yani şu açık artık, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Libya'dan, Eritre'den Avrupa'ya büyük bir şey var. 300 bin. Bunların 200 bini Yunanistan'da, 100 bini, 110 bini de İtalya'da. Ve 2050'ye kadar çok, yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmüş en müthiş şey. %40 sadece geçen yıla göre artış var. Ve 200 milyon yıla kadar çıkabilir. Hı. 200 milyon insana kadar çıkabilir göçmen sayısı, iklim böyle gelişirse. Ve onun için çok ciddi bir şekilde bizim kendi ilişkilerimizle, Chris Hedges de bunu yazdı daha yeni, birbirimizle olan insan-insan ilişkilerini ve ekosistemle olan doğa-insan ilişkilerini yeniden köklü bir şekilde düzenlemezsek o zaman bir avuç, bir küçük bir elitin köleleri olarak devam ederiz. Bütün güvenlik sistemleri, gizli dinlemeleri, militarize polisi, tomaları, akrepleri, taserleri vesaireyle gideriz, ciritleriyle diye. Yani çok önemli bir dönüm noktasındayız. Hem iklim açısından doğayla ilişkiler, hem de şey açısından, insan açısından. Özellikle Cumhuriyet'teki bu sür manşetten verdikleri haber çok önemli. Davutoğlu'nun terörü gerekçe göstererek 5 Ağustos'ta olağanüstü hal anlamına gelecek kararlar aldığı ortaya çıktı diyor. Bu çok Alican Uludağ'ın haberi. Başka gazetelerde görmedim. 81 İl valiliğine gönderilen genelgeye göre emniyet 1, jandarma 2, başsavcılık 3 ve MIT 4, Milli İstihbarat Teşkilatı, tüm yurtta fişleme yapma talimatı verildi. Cumhurbaşkanı da zaten muhtarlar başta olmak üzere herkesi fişleyin dedi. Hatta vatandaşlara da söyledi bunu. Komşunuz evet, aynı şekilde evet, fişleyin dedi. Hem Gezi Parkı'ndan hemen sonra, hem de en son geçtiğimiz hafta içerisinde söylemiştim. Evet, evet. Selahattin Demirtaş da buna kuvvetle karşı çıkan bir konuşma yapmış ve bu vatan muhbirlik bir toplumu çökertir diyor. Yani böyle olamaz diyor. Valiliklere de ilgili olayları raporlaştırmak için gönderilen formlarda herkesin fişlenmesi anlamına gelecek. Hedef kitle şöyle tanımlanıyormuş bak. Dernekler, sivil toplum kuruluşları, STK'lar, sözde halk meclisleri, yerel basın, internet siteleri ve sosyal medya. Nasıl? Evet. Hepsi kurmuşlar. Kurmuşlar. Emniyet, jandarma, başsavcılık ve MIT'ten gelecek raporlar nereye gidecek? Merkeze. Merkez nerede? Merkez Beştepe'de. Külliye'de. Külliye'de. Davutoğlu terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman görevlendirileceğini kaydetmiş. Ahmet Davutoğlu Başbakan imzasıyla şeyi de basmışlar. Metni 5 Ağustos'ta gönderilmiş 81 ilim valisine, Başbakanlığı Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu da ilan etmiş. Bu çok karanlık günlerin habercisidir. Benim de aklıma geçen gün şey geldi. Davutoğlu kendi senin ne kadar karınca ezmez bir karaktere sahip olduğunu anlatmak için şeyi söylemişti. Hatırlıyor musun? Ne efendim? Sare Hanım'a söylüyorum, gel şu sivrisineği öldür demişti. Yani öldüremiyor. Hı. Ama çatladı kapıda biten raylı sistemin açılışında da kilometre başına şey koyuyor. 3400 kurban kestir. Kendi kesmiyor ama onu Sara Hanım'a mı kestirecek o kurbanları da acaba? Change.org'da bu konuyla alakalı bir kampanya da başlatılmıştı. Böyle bir şeyin önüne geçmek için. Onu da duyururuz yakın bir zamanda. Ne zaman açılacaktı bu şey? Açıldı bile. Açıldı, kesilmiştir. Kesildi bile mi? Belki. Bilmiyorum. Ama açıldığına göre Change.org'da takip etmiyor. Kesilmiş olsa yani gazetelerde ve haberlerde bunu sürmanşetten görmemiz gerekiyor galiba. Neyse, en iyi haberle o zaman bitiriyorum. Kan gölünden bahsetmeyelim. Hadi gözün aydın. Hadi, ne oldu? ATV izleyicisiyle Esra Erol pazartesi günü yeniden buluşmuş. Her dakikası ayrı bir heyecana sahne olan programıyla Trend Topics listelerine girip uzun süre adından söz ettirmiş. Hadi gene iyisin. Evet, bitirelim. Bitirirken de bir parça daha çalalım mı? Nejat Yavaşoğulları dinleyelim ve Bulutsuzluk Özlemi. Kimse Barış'tan söz etmiyor. Uygun olabilir. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.